jeszcze tak nie boli. A dzisiaj pęka coś do lali, do alkoholi. Jakiś metal czy co? W sumie to też coś kurwa gorzej dzisiaj widzę. Jakiś debil chyba, no już tam więcej nie przyjdę, pierdolę. Mam dosyć tego chuja, buja się jak skóra na chuju. Co on to kurwa nie ma? Audi rocznik 98, kurwa, jakby się miał czym chwalić, pedał jebany. Chociaż żonę to ma syn, mogłaby się pocierać, żonka ma styl i lubi się przebierać przy otwartych drzwiach. Raz mnie przycięła jak patrzyłem, to się zasłoniła tak, że wszystko widziałem. Taka aparatka to sąsiadka, tylko nie wiem co ona robi z tym piździelcem. Jego chyba kurwa nikt nie lubi. Gdyby kurwa nie stawiał wody, ten też nie chodzi. Czy można pierdolić o tym samym? O to, że firma mu dobrze działa? O to, że kupił meble do mieszkania? Że ma kurwa w planach basen? Na ogródku w planach mam. Bo się wyjebie, naszcza mu kurwa w ten basen. Nie będę już gadał z tym kutasem, pierdolę. Za politykę się chce brać. Z takim chujom to się zawsze coś udaje. I ciągle ma ryj uśmiechnięty, non stop kurwa banan. Był mu jakąś ścierą do podłogi, ten uśmieszek zmył z tej jajowatej głowy. Studencik, pan magister po studiach. Srał pies te studia, przepłacił to ma. Jak ktoś nie ma, to kurwa ni chuja. Tylko tyra rano, wieczorem do wyra. Sranie, spanie i szamanie. Raz na miesiąc jebanie, tylko światło trzeba zgasić, bo nie stanie. Co? To samo mięcho tyle lat, to już kurwa antydziała. Nie chce się w ogóle patrzeć. Kurwa, w dupę z tym wszystkim się żyć nie chce. W połowie pełne nie, puste do połowy. Tak się toczą wewnątrz głowy nocne Polaków rozmowy. Zawiści po żądaniu, wbrew dziewiątemu, dziesiątemu przykazaniu. Frustracja na kolację, goryć do śniadania. Żółć do popicia, poranny czmig i kawa. W połowie pełne nie, puste do połowy. Tak się toczą wewnątrz głowy nocne Polaków rozmowy. Zawiści po żądaniu, wbrew dziewiątemu, dziesiątemu przykazaniu. Frustracja na kolację, goryć do śniadania. Żółć do popicia, poranny czmig i kawa. W połowie pełne nie, puste do połowy. Tak się toczą wewnątrz głowy nocne Polaków rozmowy. Zawiści po żądaniu, wbrew dziewiątemu, dziesiątemu przykazaniu. Frustracja na kolację, goryć do śniadania. Żółć do popicia, poranny czmig i kawa.